خزان را خلی ری شوی تن کی گلونا او جڑا جڑا لگن رشتن کی شول ویرونا جڑا جڑا لگن رشتن کی شول ویرونا خزان را خلی ری شوی تن کی گلونا جڑا جڑا تن کی شول ویرونا و جانا جانا د نورستان کی شول ویرونا ډېر بها تر د مولوی نجیب الله او سلام د ستوري مودلوي اریانا او وای سلام د ستوري مودلوي اریانا او مرګي پ شرنا او جڑا جڑا د نورستان کی شول ویرونا جڑا جڑا د نورستان کی شول ویرونا وای وای خزان را خلی ری شوی تن کی گلونا جڑا جڑا د نورستان کی شول ویرونا جڑا جڑا د نورستان کی شول ویرونا یونس مه دی ملوی هر وخت را یادګی دغه موسی بیت الله مون نه هریګی دغه موسی بیت الله مون نه هریګی رتا خودل د ټول عمر غمونا او هو جڑا جڑا د نورستان کی شول ویرونا و جڑا جڑا د نورستان کی شول ویرونا وای وای خزان را غلی ری شمیت کی گلونا او جڑا جڑا د نورستان کی شول ویرونا جڑا جڑا کی شول ویرونا پوینو سر د جنتی حور مهمان شو لړو یا یار کټ دین باندې قربان شو و لړو یا یار کټ دین باندې قربان شو و په دین قربان په دین سرونا جڑا جڑا د نورستان کی شول ویرونا جڑا جڑا د نورستان کی شول ویرونا وای خزان را غلی ری شوی تن کی گلونا جڑا جڑا د نورستان کی شول ویرونا جڑا جڑا د نورستان کی شول ویرونا درون حملے شوی په هر لور هي نتار دا پوینو سر سمي ولا پر هر پر هر دا وای پوینو سر سمي ولا پر هر پر هر دا اوسیه لا وسیه لاورا یا رتخکاری مزارونا او هو هو جڑا جڑا د نورستان کی شول ویرونا جڑا جڑا د نورستان کی شول ویرونا وای وای خزان را خلی ری شوی تن کی گلونا جڑا جڑا د نورستان کی شول ویرونا جڑا جڑا د نورستان کی شول ویرونا لړ مولا وی عبد الصمد مرګي فنا کړو بلدا عبدالله شهید مازنی جدا کړو بلدا عبدالله شهید مازنی جدا کړو وټ کور پان شي جهاد ملا وټ کور پان شي جهه د ملا زخمی سړونا او هو هو جړا جړا د نورستان کې شول ویرونا جړا جړا د نورستان کې شول ویرونا وای وای خزان را خلی رې شوی تن کې ګلونا جړا جړا د نورستان کې شول ویرونا جړا جړا د نورستان کې شول ویرونا پهار چا ګرانو رونو قری عارف الله او شهید آزاد شاه اول قری عبد الله شهید آزاد شاه اول قری عبد الله ور باندې نشولا ور باندې نشول دا وطن مستی ګارونا او هو هو جړا جړا د نورستان کې شول ویرونا جړا جړا د نورستان کې شول ویرونا وای وای خزان راغلی رې شوی تن کې ګلونا جړا جړا د نورستان کې شول ویرونا جړا جړا د نورستان کې شول ویرونا و جړا جړا د نورستان کې شول ویرونا